Ողջույն պարոն Մարտիրոսյան, ուրախ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք ձեզ։ Ընդհանրապես ինչ դեր ունեցավ լուսանկարչական ապարատը մարդկանց կյանքում։ Պետք է ասեմ, բեկումային դերակատարություն է ունեցել մարդու կյանքում, որովհետև մարդը ի սկզբանե միշտ ցանկացել է անմահանալ եւ պատահական չէ, որ համաշխարհային գեղանկարչության մեջ գերիշխողը ի սկզբանե եղել է դիմանկարի ժանրը, որովհետև մարդը ցանկացել է ունենալ իր պորտրետը, իր տան պատից կախի, որպեսզի թոռները, զավակները հիշեն, թե իրենց հայրը, պապը ինչպիսի մարդ է։ Բայց գեղանկարչական աշխատանքը շատ երկարատև ընթացք է պահանջում։ Մարդը կան համբերություն չի ունեցել, որ ժամերով նստի այդ սեանսների։ Հետևաբար գիտության զարգացման այդ համատեղ մարդը ձգտել է, որպեսզի իր դիմանկարը կար ժամանակի մեջ ունենա, եւ հայտագործել է ֆոտոապարատը, ինչը պիտի ասեմ մեծ դերակատարություն է ունեցել գիտության զարգացման ասպարեզում եւ մարդկանց բարեկեցիկ կյանքի իմաստով, որովհետեւ կինոնկարի հիմքում դարձյալ ընկած է ֆոտոն։ Կինոյի 24 կադրից յուրաքանչյուրը եթե ստոպ տանք, մենք կունենանք լուսանկար, այսինքն ֆոտոապարատը հիմք հանդիսացավ, որպեսզի հետագայում գործնական մեջ մտնի կինոապարատը, շարժանկարը։ Իմ լուսահոգի հայրիկը ինձ նվիրեց սմենա ապարատ, երբ չորոդասան ավարտեցի, եւ ինքն էլ ինձ սովորացրեց օգտագործել այդ ապարատը։ Որոշակի գիտելիքներ էի պահանջում ապարատ բանեցնելու համար, նաեւ մարդու մղում էր գեղագիտական աչքով նայել կադրին։ Ի վերջո սեփական ալբոմի համար եթե նկարներ էր անում մարդիկ, միևնույն ժամանակ ուզում էին, որ այդ նկարները լինեն գեղեցիկ, ինչ որտեղ ճաշակով լինի, արվեստով արվի։ Դա էլ նպաստեց, որ բիզի գեղարվեստական լուսանկարչությունը զարգանա, այնպես որ մեծ դերակատարություն է ունեցել։ Այսինքն լուսանկարելու համար կարևոր է գեղանկարչության արվեստին տիրապետել։ Իմանալը իհարկե ցանկալի է, բայց մարդը ինտուիտիվ կերպով դրան ձգտում էր, ուզում էր, որ իր նկարը, եթե ինքը չի պատկերացնում ինչ ասել է կադրի կոմպոզիցիա, միևնույն ժամանակ ինքը մտածում էր, որ իր նկարած կադրի մեջ ավելորդություն չլինի, ասենք հեռագրացյունը չերևա, աղբամանը չերևա, հետևաբար ինքնըստինքյան ձգտում էր կոմպոզիցիայի մակրության ու գեղագիտական հաճույքի։ Ասում են լուսանկարչությամբ զբաղվել է տեխնիկական արվեստը եւ դրանով կարող է զբաղվել յուրաքանչյուր մարդ։ Իհարկե, համաձայն եմ, որովհետեւ ինքը բարդ չի հյուրացնելու առումով, եթե 4 դասանի աշակերտը դեմս ինձ կարող էր հյուրացնել, դա ցանկացած մարդ կարող էր։ Եվ խորհրդային միությունում բազմաթիվ մարդիկ կային, որոնք փողոցներում շրջում են ֆոտոապարատով։ Յուրաքանչյուր ընտանիքում մի տեսակ պարտադիր ատրիբուտ էր ունենալ ֆոտոապարատ։ Ֆոտոապարատը շատ բաների է օգնել։ Այնինչ աչքովը չես տեսնում, ֆոտոապարատի վիզուալ անցքից դու տեսնում ես աշխարհը լայն ուրիշ կերպ։ Այն տարիներին, երբ չկար ֆոտոշոփի հնարավորություն, ինչ տարբերակով էիք հետաքրքիր լուսանկարներ ստանում։ Առաջին հերթին լուսանկարների մեջ թերությունները վերացնում ենք մատիտով ռետուշակություն։ Ֆոտոնկարի վրա մատիտով լրացնում էին այն թերությունները, որ կար, բացերը փակում էին, որից հետո նորից սկսում էին տպել այդ ֆոտոնկարը, արդյունքում դառնում էր մաքուր նկար։ Միևնույն ժամանակ անում էին կոլաժներ, միևնույն ֆոտոթղթի վրա երկու անգամ կամ երեք անգամ տարբեր լուսանկարների պատճիներ էին տպում, արդյունքում դառնում էր մի ֆոտոնկար մի քանի ռակուրսով, բայց ֆոտոշոփը իհարկե չկար այդ ժամանակ։ Այսինքն այնինչ անում է հիմա համակարգիչը, մարդ իր ձեռքով։ Անում ենք ձեռքով, այո, սև թուղթը մեջը կտրում, անում ենք սրտի ձևով կամ աղավնու թևի ձևով, որից հետո մեր սիրած աղջիկը ֆոտոն տեղադրում ենք ներսում, տպում ենք, տալիս ենք իրեն, դառնում էր սրտի մեջ ինքը։ Պիտի ասեմ, դա ուրիշ աճուկ է, երբ քիմիական լուծույթի մեջ այդ երևակող պրայավիցին է կոչվում ռուսերեն, այդ լուծույթի մեջ, երբ լուսանկարչական թուղթը մտցնում ես և պինցետով անընդհատ շարժում ես ջրի մեջ, այդ ջրի մեջ սկսում է հայտնվել քո սիրած առարգան կամ քո սիրած աղջիկա դիմանկարը, դա մի սեզան բացվիրի նման բան է դառնում։ Այսօրվա ֆոտոապարատը հաճույք չի պատճառում մարդուն, որովհետև մարդը անմիջապես նկարում է եւ նույն պահին էլ կարողանում է տեսնել իր նկարած նկարը, ոչ միայն տեսնել, այլև տեղադրել համացանցում։ Իսկ ժապավենավոր ֆոտոապարատի հետ աշխատելու ժամանակ դու պետք է այդ ժապավենը երևակայի թողնեի չորանա, հետո քո լաբորատորիայում պետք է ֆոտոթղթի վրա նեգատիվը դարձնեի պոզիտիվ, տպեի։ Դա մի երկարատև աշխատանք է, որի արդյունքում մարդը գերագույն աչք։ Երևի հենց դրանց միջոցով է նկարը էմոցիա ստանում։ Անշուշտ, ես այդ կարծիքի հետ լրիվ համամիտ եմ, բայց ոչ այսօրվա նկարը։ Լուսանկարչի հաճույքը կայանում է ոչ միայն արդյունքը ստանալը, այլ արդյունքին հասնելու գործընթացը, ճանապարհը, որին ինքը հասնում է։ Սև ու սպիտակ, թե գունավոր լուսանկար։ Ինձ համար միանշանակ սև սպիտակ լուսանկարը, ոչ միայն սև սպիտակ լուսանկար, այլ ես գերադասում եմ դիտել սև սպիտակ ֆիլմերը, որովհետև սև սպիտակը ինքը լավն է, բացատրեմ ինչով լավն է, նույնը եւ ֆոտոները։ Փորձի համար դուք ձեր բարեկամներից որևէ մեկին տվեք ձեր ալբոմը, որտեղ ունեք սև սպիտակ նկար։ Նա անպայման սև սպիտակ նկարը նայելու ժամանակ մի քիչ երկար է այդ նկարի նայում, բայց գունավոր նկարները նայում անցնում է։ Ինչու? Որովհետև գունավոր նկարը գեղանկարչության մեջ նման է ակադեմիական նկարին, այսինքն ամեն ինչ արված է մինչև վերջին հյուլեն, դու միայն նայում ես գնահատում, լավ է թե վատ է։ Իսկ սև սպիտակ նկարը ինքն է սև սպիտակ, մարդու ենթագիտակցության մեջ այդ սև սպիտակ նկարը վերափոխվում է գույները, այսինքն սա է նման է իմպրեսիոնիզմի, նկարը անավարտ է, դու քո երևակայությամբ մասնակցում ես ավարտին հասնելու համար այդ գեղանկար։ Սև սպիտակ նկարը մարդուն գամած, կլանած պահում է դեպի իրեն, որպեսզի մարդը իր ներքին աշխարհով մասնակցի լուսանկարի գունային վերականգնմանը, բայց դառնում է ենթագիտակցություն։ Այսինքն մարդուն երևակայելու, մտածելու, ստեղծագործելու հնարավորություն է տալիս սև սպիտակը։ Գունավոր նկարել, հետո դարձնել սև սպիտակ, թե հենց սև սպիտակի մեջ։ Սև սպիտակի մեջ պետք է նկարել, ես այդպես եմ ընկալում առաջինը։ Երկրորդը, կա մի բան, որը երևի աշխարհը այդպես չի մտածում, ինչպես ասենք ես եմ մտածում, թող Աստված ների։ Բոլոր ֆիլմերում, երբ փորձում են ցուցադրել մարդու անցյալը, անցյալի կադրերը ներկայացնում են սև սպիտակ, խամրած գույներով դեմը, որովհետև մարդը, երբ հիշում է իր անցյալը, երբեք նա սև սպիտակով չի տեսնում, իր անցյալը շատ ավելի գունագեղ է լինում, քան ներկա, հետևաբար անցյալը պետք է ներկայացվի շատ ավելի վառ գույներով, նույնը եւ ֆոտոյում, բայց ոչ խամրած գույներով, անցյալը մարդու մտապատկերում, հիշողության մեջ խամրած չի լինում, ընդհակառակը մեզանից ցանկացած է, ով փորձում է վերհիշել իր մանկությունը, իր անցյալը, նա անպայման գունավոր է տեսնում այդ անցյալը, մարդը նույնիսկ ամենատխուր իր մանկության հուշը վերհիշելիս գունավոր է տեսնում։ Պարզապես մենք դրան երևի թե կարևորություն չենք տալիս։ Արդյոք Արցախում լուսանկարչությունը զարգացած է։ Խորհրդային տարիներին Ստեփանակերտում կային լավ ֆոտոգրաֆներ, ովքեր և կինոկամերայով նկարում էին, և ֆոտոներ էին անում, այսինքն ժամանակագրում էին, պատմությանը պահ էին տալիս այդ նկարները, և արդեն որոշակի ավանդույթ կար, ֆոտոգրաֆները արդեն յուրովի մոտեցում ունեին, յուրաքանչյուր իր ոճը ուներ, Պիտաչուկիս ներքև Ղարաբաղ ֆոտոն էր, բավական հետաքրքիր ատելիե էր ֆոտոյի, և այդ մարդու աշխատելու ոճը լրիվ ուրիշ էր, քան ասենք Արցախ Պոստը, որ կա դրա դիմաց նույնպես ֆոտո կա, քան այնտեղի աշխատողի ոճը, և մարդիկ կային, որոնք բավականին հաջողություններ էին գրանցել։ Այս պահին կարող եմ ասել զարգացած չի, մատների վրա կարող եմ թվարկել մի քանի հոգու, ովքեր իսկապես լրջորեն զբաղվում են գեղարվեստական ֆոտոյով և որոշակի արդյունքներ են գրանցել, բայց դա հատուկենտ մարդիկ են։ Ես նկատի ունեի Արենի, գեղագետի լավ աչք ունեի և բարձրաճաշակ ֆոտոների անում, այնպես որ նա կարող է շատ հանգիստ մասնակցել միջազգային սիմպոզիումների, մրցույթների։ Ես ողջունում եմ տղայի աշխատանքը և բարձր եմ գնահատում, իսկապես լավն է։ Thank you.